Joana Goienetx hartzaro hurbiltzen da, urteroko itzordua dugu hartzaro, ez banaiz trompatzen aurten beraz 28. edizioa izanen da. Bai, hori da, eta hasiko da otsailaren 2 eta bukatuko da otsailaren 13 astart gizenarekin. Egia da, itzordu, jende initzentzat ala ere da itzordu finko bat oraina urteroko itzordua, jendeak maite du ustaritzerat eta inguruko herrietan antolatuak diren itzordu horietara hurbiltzea. Ba, iduritzen zait, urteetan zehar, egisoinu elkarteak lortu duela hartzaro festivala jauterien mementu nagusi bat izaitea, eta ustaritzen denetz urtero hori. Egia da, mementu aski garrantzitsua emaiten dela ustaritzeren zat, eta ustaritzeko elkarteen zat, ere bai zenta badira inbeste elkarte, Errobiko Kaskarrota, Kurbegi, Azka, gero jauterietako partaidetza nagusiak ere, eta Erriko Etxeak ere parte hartzen du, ara, integrazio bat zordeak, ustaritzeko ikastolak, eta egia hainbat aktore elgarrekin elkartzen dira, eta egiten du, bai, mementu nagusi bat ustaritzen euskal kulturaren inguruan. Itzorduetan, beraz, bo, egunero badira gauzak, ez dakit, batzukola azpimarratzeko, zer izanen da urtengo berezitasuna? Beraz, urtero bezala dantza eta musikaren inguruan izanen da hartzaro, baina aurten egia ejateko, bai izanen dugu adiez lehen asteburuan, otsailaren 2 ostiralarekin Andie Dualde eta Kanboko Harmonia, eta ondotik ukanen dugu beti ahuntzako elizan, larun batean, Sibero Tajak eta Ajaditz taldea. Eta ondotik beste mementu garrantzitsu bat da ostegun gizena tutak proiektua eta sorkuntzarekin nun ustaritzeko belkarteak, dantza elkarteak sortu duen sorkuntza bat toberak, bertsularitza eta dantzaren inguruan. Gero izanen da ostiral atxean 9 gaualdi bat Istaklok taldearekin, Tapia Taleturia eta Xutik. Eta biharamunean izanen dugu Garikoitz Mendizabal eta Ahatik kompainia. Sekulako lana galde egiten du ala ere, ez? Antolaketa guzti horrek herria zinez, ustaritzeko herria zinez inplikatzen da olako antolaketa batean. Be, azken finean, bai, duela aspaldi hor dela, beraz jendeak badakitelk. Festivala ezingo zen izan elkarteak gabe. Beraz, egia da, Errobiko Kaskarrotak elkarteak eta izartxoko gazte guzti horiek haiek asko emaiten dute. Baina zerbait garrantzitsua iduritzen zaigu, egia biziarazteko. Eta aurten baditugu bi pertsona lan egiten dute ehuneko ehuntan festivala hori muntatzeko. Beraz, bai, bada lan, baina jendea elkar lanean ari da, eta beraz gauzak naturalki egiten dira. Ezakit dena errana duguna? Bai, duritzen zait baiet. Din berdela, berba. Eta bai, hartzaro festivala otsailaren 2 amairura iraunen duela. Amairuan izanen dela asteart gizena, eta beraz itxoiten zaituztegula denak pesta egiteko gero ustaritzen. Mil esker.